kısaca Allah Azze ve Celle'nin işiten olması, gören olması hakkında aklınızda kalan ne? Ömer, aklında ne kaldı? Allah'ın kemal sıfatlarıdır. Kemal sıfatlarıdır. Başka? Neyse kemizliği şey, babasının babası hiçbir şey yoktur. Şimdi böyle bir soruya eğer Allah'ın kemal sıfatlarıdır, mükemmellik sıfatlarıdır diye bir cevap verilirse bu yuvarlak bir cevap olur. Allah'ın bütün sıfatları onun kemal mükemmellik sıfatlarıdır. Ben size işitme ve görme ile alakalı aklınızda kalan Allah Azze ve Celle'nin işiten ve gören olması ile alakalı ne kaldı aklınızda? Yani mesela şöyle bir soru sorsam. Bana bir ilah, gerçek bir ilah, ilah olmayı hak eden bir ilahı tanıtın desem, anlatın desem neyi anlatırsınız? İşitmesiyle görmesiyle hiçbir şeyin gizli kalmadı. Yüce varlık diyebilir miyiz? Peki bununla alakalı bir ayet hatırlıyor musunuz? Meal. He? Allah hakkıyla işitici de hakkıyla göremiyor. Tamam da yani bir ilahın illa da işiten gören olması, gerçek manada ilahın işiten gören olması. Hocam siz bir şey yapmıyor durun. Muhakkak Allah onu. İbrahim Aleyhisselam babasına ne dedi? İşitmeye görmüyor bir daha mı? Ey babacığım neden tapıyorsun? Neye? İşitmeyen ve görmüyor. Veyahut da işitmeyen ve sana hiçbir faydası dokunmaya. Yani İbrahim Aleyhisselam bile ne yaptı? İbrahim Aleyhisselam bile ne yaptı? Babasına ihticaçta bulunurken bu ayet-i kerimeyi ne yaptı? Bize zikretti. Yani biz bu ayetten neyi anladık? Bu ayetten Allah Azze ve Celle'nin bu anlamda evet, işiten gören olması. Yani bir ilah da olmazsa olmaz. İki sıfat nedir? İşiten ve gören olması. Başka aynı ne ayetler var? Olması, değil mi? Evet, evet. İşitmen ve görmenin evet, mutlak olması. Evet. Hadisin tercümesini oku bakalım. En son aldığımız hadisi. En son aldığımız hadisi oku. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle demiştir. Sizler peygamberin mahiyetinde bir seferde bulunduğunuzda yüksek bir yere çıktığımız zaman yüksek sesle tekbir getirirdi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefislerinize acıyınız, yavaş tekbir getiriniz. Çünkü sizler ne bir sağırı çağırıyorsunuz ne de bir gaybe sesleniyorsunuz. Muhakkak ki sizler iyi işiten, mükemmel gören ve size çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz buyurdu. Ebu Musa dedi ki, sonra peygamber benim üzerime geldi, o sırada ben gönlümden her çare ve kuvvet ancak Allah bile olur diyordum. Peygamber bana, ya Abdallah, la havle ve la kuvvete illa billahi sözünü söyle, çünkü o cennet hazinelerinden bir hazinedir buyurdu. Yahut ben sana cennet hazinelerinden birine dalalet edeyim mi buyurdu. Evet. Sağır ve işitme. Kör, ama ve görme. Bu size neyi hatırlatıyor? Zıt anlamı. Eksik. Nakıs. Ne işte neyi hatırlatıyor? Allah'ın bu sıfatı deyince neyi hatırlatıyor size? İşitme ve görme. Kemal sıfatı olmamayı. Mükemmelliği. Yani. Yani Allah Azze ve Celle'nin işitmesinden, görmesinden maksat ilim diyenler vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Aldık geçenler. Evet, evet. Cehmiye. Değil mi? Allah'ın işitmesinden, görmesinden maksat ne? İlim. Yani bilen, bilme sıfatı, bilen olması. O anlama geldiğini iddia eden vardı. Şimdi eğer Allah işitme ve görme yönüyle sadece bilense, bilmek kaç türlüydü? Hatırlıyor musunuz? Yani bilmek, bir insan bir şeyi nasıl öğrenir? Duyarak. Görerek ya. Duyurdun. Şimdi duyarak. Başka? Hissederek. Görerek. Başka? Hissederek. başka zihninden ne yaparak? Geçirerek, değil mi? Değişik şekillerde ne yapabilir insan? Öğrenebilir. Ne diyorlar? Allah Azze ve Celle ne yapmaz? İşitmez, görmez. İşitmesinden, görmesinden maksat nedir Allah'ın? Bilmesi. Ama biz biliyoruz ki, biz biliyoruz ki bilebilmek için ne yapmak lazım? Görmek ve işitmek lazım. Şimdi o halde siz kalkar bir insana işitmez ve görmez derseniz ne olur onun zıttı? Yani işitmezse sağır, görmezse kör olur. İşte hadis-i şerifte de Peygamber aleyhissalatu vesselam yüksek sesle dua eden, zikreden, Allah Azze ve Celle'ye yakaran bazı insanlara işte bu takrip kıyasını, yani ne demek takrip kıyası? Örneği tepsinin içine koyup insanın önüne sunma kıyasını ne yapıyor? Veriyor. Diyor ki siz sağa ne yapmıyorsunuz? Seslenmiyorsunuz. Sağ neyi temsil ediyor? İşitmeyi. Bir de neye? Gaibe. Gaip neye yarar? Yani bir insan hazır olsa, gaip olsa nedir? Dikkat edin. Bir insan hazır olsa, gaip olsa nedir? Yani hazır olsa burada olur, değil mi? Gaip olsa burada olmaz. Hazır olsa sadece duymaz. Leysel haberu kel muayene. Eşşahidu yara ma la yerel gaib. Şahit olan, olayın bizzat başında şahadette bulunan, o olayı görmeyen, gaibe göre nedir? Olayı bilen. O halde gaibin zıttı nedir? Şahit. Gaibin zıttı nedir? Şahit. İlmul gaibi ve şehade. İlmul gaibi ve şehade. O halde gaibin zıttı ne? Şahadet. Şahadet daha çok neyle olur? Gözle olur. Daha çok neyle olur? Gözle, yani görmeyle olur. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam yüksek sesle dua eden, yakaran bu insanlara. Siz ne bir sağra, işte o neyin zıttı? İşitmenin. Ne de bir gaibe. Görmeyene. Görmeyene. Şahit olmayana dua ediyorsunuz. Ya neye? İşitene, görene ve size çok yakın olana ne yapıyorsunuz? Dua ediyorsunuz. Şimdi eğer Allah Azze ve Celle işitmiyor, görmüyorsa, yok işitiyor, görüyor ama orada kastedilen işitme, görme değil, bilmektir. O zaman onlara denir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı bu iki tabir, terekküz ettiği, örnek verdiği bu iki tabiri neden örnek vermiş? Bu bir. İkincisi, bir insanın sağır olması, yani işiten olmaması, işitmemesi, bir insanın kör olması, yani görmemesi onun için şey midir? Övülecek bir şey midir? Eksikliktir. Yani bu kul için bile böyle, mahluk için bile böyle. Yani bir insan kalksa, bir inek alsa, kör olsa ondan ne yapılmaz? Kurban bile yapılmaz, değil mi? Yani bu bir inek için bile nedir? Bir eksiklik sıfatıdır bu. İnek için bile nedir? Eksiklik sıfatıdır. Onu bırakın, Deccal için bile nedir? Bir eksiklik sıfatıdır, değil mi? Onun için Allah Azze ve Celle'nin işitmesi, görmesi, onun bilmesidir. Bilmesidir güzel kardeşim. Tamam, Allah bilmek için görmeye, duymaya, hissetmeye, zihninden geçirmeye ihtiyaç duyan bir varlık değildir elbette. Çünkü Allah ezelden ebede kadar bilendir. Lakin aynı Allah ezelden ebede kadar bilen olan Allah, her bilmesini işitmenin ve görmenin, şahadetinin dışındaki sıfatlarına mebni olarak mı yapıyor? Yani senin konuşmanı işte Peygamber aleyhissalatü vesselama gelip kocasını şikayet eden kadının konuşmasını Allah Azze ve Celle ezelde takdir etmiş olduğu ilmiyle mi biliyor? O anda duymuyor o zaman. Önceden ezelde takdir etmiş onu, anladınız değil mi? ezelde takdir etmiş, olay anı gelmiş, ezelde takdir ettiği için biliyor, olay anı geldiğinde duymuyor. O olay anı geldiğinde görmüyor. Çünkü bilmek, Allah'ın bilmesi, Allah'ın bilmesi ezelden ebede kadardır. Yani Allah Azze ve Celle o halde bilme sıfatıyla işitmeye ve görmeye ziyade katmıştır. Nedir? İşitme ve görme olayı vuku bulmadan da biliyor. Ama o olay vuku bulduktan sonra ne yapıyor? O anda bildiği şeyi aynı zamanda ne yapıyor? Görüyor. İşitiyor ama bizim görmemiz, işitmemiz gibi değil. İşte bak, ancak şu sokaktan geçen arabanın kornasını işitiyoruz. Şurada dereden geçen arabanın kornasını işitemiyoruz. Buradan en fazla müebbiyi görüyoruz. Interkontinantali görmüyoruz. Bunda olduğu gibi. O bakımdan örnek verdik ya, yani Allah Azze ve Celle'yi işitmez algılayanlar onun sağır olduğunu haşa, görmez algılayanlar da ne? Kör olduğunu iddia edenlerdir. Farkına varmadan. Farkına varmadan. Ha, geçen ders kısaca bu konuya ne yaptık? Temas ettik. Şimdi bu ders kaldığımız hadisten devam ediyoruz. Bütün peygamberlerin getirdiği davette de hepsinde bu var. Hepsinde bu var. Evet. Geçen ders gelmeyenler vardı. Kısa bir öz alalım dedik. Evet. Abla İbni Amr hadisinin Arapçasını oku bakalım Mesut. Abla İbni Amr. İkinci hadis. Arapçasını. Evet. Kale İmamul Bukhari'yü rahimahullah haddesene Yahya İbni Süleyman haddeseni Kale. Kale haddeseni İbni Vah Kale. Kale akbirni akbarani akbarani Amr an Yezid an Ebil Hayri semi'a Abdullah İbni an enne Ebu Bekir'in es-Siddiq radıyallahu anh kâle linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah allimni duaen ed'u bihi fi salati kâle kul Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren ve la يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت العزيز الرحيم. Tercümesini oku. Bana Amr İbnül Haris Yezid bin Ebi Habir'den haber verdi ki Ebu Hayr Mersed İbn Abdullah İbn Amr radiyallah'tan işitti. Ebu Bekir radiyallah'ın peygambere ya Resulullah bana bir dua öğret de onunla namazımın sonunda da dua edeyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona Allah'ım ya Allah şüphesiz ben kendime çok zulmettim. Günahları mağfiret eden de ancak sensin. Öyleyse kendi rahimiyet makamından gelen bir mağfiret ile bana mağfiret ve rahmet eyle. Şüphesiz gafur, rahman sensin buyurdu. Evet. Şimdi dikkat ederseniz hadiste Allah Azze ve Celle'nin işiten ve gören olmasıyla alakalı doğrudan ne geçmedi bir? Lafız geçmedi. Geçti mi? Geçmedi. İmam Buhari'nin fıkhı işte bu. Şimdi sathi adam, ilmi olmayan adam bu hadise bakar der ki bu hadisin bu babta işi ne? Çünkü babımızın ismi ne? Allah'ın işiten ve gören olması babı. Konu başlığımız bu. Ama İlmi olmayan insanın iddiası budur, sözü budur. İlmi olan insan bunu bulabilmek için oturur, düşünür ve öyle bir noktaya varır ki der ki bu hadis tam bu baba uymakta, hatta Allah'ın işiten ve gören olduğunu açıkça beyan eden naslara da ziyade anlam katmaktadır. Şimdi geçen ders isim sıfatlarla ilgili kuralları alırken dedik ki sıfatlar ya mufassaldır ya da mücmel. Hatırlıyor musunuz? Allah'ın sıfatları ya mufassal ya mücmel. Nedir mufassal? Yani Allah Azze ve Celle ayrıntılı bir şekilde ne yapar? Ortaya koyar. İşitendir, görendir, bilendir, güç yetirendir, Değil mi? İstiva edendir, konuşandır, merhamet edendir, affedendir, cömerttir. Değil mi? Bunlar bir sürü. Ha. Açıkça mufassal bir şekilde. Bir de ne var? Mücmel var. Mücmel. Nedir mücmel? Mufassala göre, şimdi bu açıklık anlamında değil. Şimdi normalde açıklık, mufassal açık demek. Mücmel ne? Kapalı, ama burada bu anlamda değil. Burada mufassal, he, dökümü yapılmış. Tek tek sayılmış demek burada. Mücmel de genel, he, kalıplarıyla ya da özellikleriyle zikredilmiş. He, neydi o mücmel olanlar? Allah uyumaz, uyuklamaz, yemez, doğmamış, içmez, doğmamıştır, doğrulmamıştır, yorulmaz. He. Çok mudur bunlar? Çok mudur şart yani? Bunlar çok değildir öbürgülere göre. Yani müsbet, olumlu dediğimiz, işiten, gören, güç edilen, saymaya kalksak zaten bildiğin 99 isim var. Onların her biri 99 sıfat içerir. Onun dışında sıfatlar isimleri ne yapmıyor? Doğrudan kapsamıyor her sıfat. E, fiiller var, yüzlerce, binlerce. Hiçbir şey bilmesek, Allah her an bir iş üzerindedir. Ayeti bile her an Allah'ın bir fiilini ortaya koydur, bize ne yapar? Gösterir. He, o halde dökümü yapılmış, onlar çok. Ama bir de ne var? Mücmel var. Nedir işte? Uyumaz, yemez, içmez, uyuklamaz, yorulmaz. O mücmeli de ikiye ayırıyoruz. Mücmeli ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Bir, mücmelin dökümü yapılmış olanlar. Onlar az işte, çok değil. Mücmelin neyi? Dökümü yapılmış olanlar. Uyumaz, uyuklamaz, yemez, içmez, nokta nokta. He, mücmenin dökümü yapılmış olanlar. Bir de ney? Dökümü yapılmamış, sadece kaidesi, kuralı konmuş. Buna örnek. Buna örnek. Buna örnek. Buna örnek. İntikam alıcıdır. Hayır. Onun hiçbir benzeri yoktur. Sen onun bir denge olduğunu bilir misin? He, bu nedir? Bu nedir? Allah hakkında ortaya konabilecek bütün eksiklik ve kusur içeren sıfatları nedir bu? Renktir. Onun bir dengi yoktur. Ne demek bu? Onun bir dengi yoksa eksiklik namını ortaya koyacağın her şey nedir? Renktir. Sen onun bir adaşı olduğunu bilir misin? He. Anladık değil mi? Onun hiçbir benzeri yoktur. Leyse kemislihi şey. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Hel ta'lemu lehu semiyya. Bunda olduğu gibi bunlar hep ne? Genel. He. Onlar da aynı zamanda nedir? Bu bölümüyle mücmen dediğimiz menfi sıfatlar. Nedir menfi? Olumsuz. Ne sıfat bunlar? Olumsuz. Uyumaz, uyuklamaz, yorulmaz, olumsuz. Onun bir benzeri yoktur, olumsuz. Bir dengi yoktur, olumsuz. Bir adaşı olduğunu bilir misin? Olumsuz. Yukarıdaki ise mufassal olan olumlu. Müsbet yani. Eskilerin tabiriyle. Yani sınıflandırmaları istediğiniz gibi yaparsınız. İsterseniz yukarıdaki mufassala müsbet sıfatlar dersiniz. Mücmele menfi dersiniz, ikiye ayırırsınız. İsterseniz yukarıdakine mufassal, baktığınız bakış açısı önemli. Anlam itibariyle bakarsanız olumlu, olumsuz. İşler itibariyle bakarsanız mufassal, mücmel. Anladık değil mi? Şimdi bu kaideyi aldık, bu kuralı aldık, bunu almıştık, bu kadar açıklamamıştık, bu derse saklamıştık. Şimdi buradan yola çıkıyoruz. Ben diyorum ki hiçbir ilmi olmayan bir insan düşünün, Allah'ın sıfatlarına dair bir şey duymamış. Olabilir. E, Kur'an'ı da okumuş ama anlamını bilmiyor. Ha. Ben diyorum ki kardeşim, Allah aciz midir? Soruyorum. Şimdi aziyetin zıttı ne? Kudret değil mi? Kuvvet değil mi? Kudret ya da kuvvet. Farz dedin ki adam Allah'ın kuvvet ve kudret sıfatlarını ne yapmıyor? Bilmiyor. Bilmiyor. Farz dedin bilmiyor. Adama diyoruz ki Allah aciz midir kardeşim? Adam diyor ki benim bildiğim Allah aziyet içinde olmamalıdır. Çünkü niye? O öyle olmalıdır ki kuldan ne? Mahluktan ne? Güçlü olmalıdır, üstün olmalıdır, farklı olmalıdır. O halde Allah'ın acizlik içinde olmadığını bize neyle ispat etti? İkinci şıkla. Menfi. Dedi ki leyse kemiflihi şey. Onun benzeri hiçbir şey yok. Onun hiçbir rakibi yok. Ama kalktım ilmi bir adama sordum. Dedim ki Yusuf Allah aciz midir? Hocam dedi Allah kavidir, Allah kadirdir. İsimleri var. Kuvvet sahibidir. Kudret sahibidir. Kuvvet kudret sahibi olan da ne yapmaz? Aziyet içinde olmaz. İki yolda da ne yapıyoruz? Çıkabiliyoruz. Demek ki her aynı zamandaki müsbet sıfat, yani mufassal, müsbet, olumlu sıfat, aynı zamanda menfi, yani Allah hakkında ortaya konulabilecek eksiklikleri ve kusurlukları ne yapar? Bertaraf eder. Yani Allah işitendir dediğin zaman sağ değil demektir. Görendir dediğin zaman kör değil demektir. Anladık değil mi? Zıttı. Her menfi sıfatta aynı zamanda Allah'ın müsbet bir sıfatını bize ne yapar? Verir. Mesela desen ki Allah Azze ve Celle uyumaz, uyuklamaz. Çünkü haydır, kayyumdur. Diridir. Kayyumdur. Kendi başına kaimdir. Hiçbir desteğe ihtiyacı yoktur. Kendi başında ayakta durur. Öyle mi? Öyle. Yorulmaz. Çünkü niye? Kavidir, kadirdir. Yani hepsi birbirini kapsıyor. Arada çok büyük bir fark yok. Şimdi gelelim. Dedik ki İmam Buhari bunu buraya niye aldı? Öyle ya. Yani şimdi Allah'ın işiten ve gören olmasından bahsediyoruz. Alo. Aleyküm selam sağ olun. Çok şükür. Dersteyim hemen söyle. Tamam hadi al gel. Tamam. Hadi selam. Nerede kalmıştık? Yusuf bu hadisi niye burada? İmam Buhari bu hadisi niye buraya aldı? İşte bu anlattığım şeylerden aldı. Şimdi hadise bakın. Hadiste bir itiraf var. Diyor ki bana diyor namazımda dua edebileceğim bir dua öğret. O da diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam alacağız birazdan. Ey Allah'ım ben nefsime ne yaptım? Çokça zulmettim. Günahları da senden başka bağışlayan yok. Ne yapsan? Beni kendi katından mağfiretinle bağışla. Bana mağfiret et. Şimdi arkadaşlar dua ediyoruz Rabbimize. Yakarıyoruz. Duamızı işitmeyen, duamızı görmeyen bir Rabbim bize icabet etmesi mümkün mü? Gördünüz mü? Duamızı duymayan, işitmeyen, bizim yakarışlarımızı görmeyen, halimizi, rezilliğimizi, zafiyetimizi, aziyetimizi, içinde bulunduğumuz darlığı görmeyen bir Allah'ın bize icabet etmesi mümkün mü? Değil. İşte İmam Buhari ondan dolayı bunu bu hadisi bu baba almıştır. Onun fıkhıdır. Onun ilmidir. Şimdi hadisi açıklayalım. Daha iyi ne yapacağız inşallah? Anlayacağız. Ebul Hayr var ya orada Ebul Hayr. Onun ismi Merset bin Abdullah. Merset Peltekse'yle. Merfet bin Abdullah. Diyor ki Ebul Hayr yani Merfet bin Abdullah. Abla İbni Amr'ı duydum diyor. Abla İbni Amr'ı. O da Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'e şöyle dediğini duymuş. Kimdir Abdullah İbni Amr? Babası Amr ibn-i As, sahabi. Sahabi oğlu Abdullah İbni Amr. İbnül As radıyallahu anhuma İbn Vail el-Kureşi. Amr İbnül As'ın oğlu Abdullah İbni Amr. Baba oğul ikisi de ney? Sahabi. Sehmi. Künyesi Ebu Muhammed. Oğlun ismi Muhammed. İslam'ı eskiye varıyor. Sahabenin en faziletli, en abid kişiliklerinde. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çokça hadis rivayet edenlerden. Öyle ki bu ümmetin hafızı Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki hiç kimse benden daha fazla hadis rivayet etmedi. Abdullah İbni Amr hariç. Ancak aramızda bir fark vardı. O yazar ben yazmazdım diyor. O yazar ben yazmazdım diyor. Ama bakıyoruz kaynaklara yine de Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu dediği halde bile Ebu Hureyre'nin hadisleri Abdullah İbni Amr'dan çok. Neden? Nedeni açık belli. Çünkü Abdullah İbni Amr Mısır'da ne yaptı? İkamet etti hayatı boyunca. Mısır'a çok fazla sahabi gidip ne yapamadı? Hadis rivayetiyle meşgul olamadı. Hazreti Ebu Hureyre nerede kaldı? Medine'de kaldı. Yani neyin içinde? Sahabenin rivayet ilminin olduğu mekanın bizzat neyinde? Ortasında. Ondan dolayı onun rivayetleri Abdullah İbni Amr'dan daha çok olmuştur. Peki neden böyle söylüyor? Yani demek istiyor ki Abdullah İbni Amr da benim gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mülazimiydi. Yani ona hizmet etmişti. Onun ashab-ı suffesindendi. Onun talebelerindendi. Yarışırdık rivayette ama o ne yapardı? Yazardı. Ama sonuç itibarıyla Hazreti Ebu Hureyre'nin bize rivayetleri daha çok geldi. Neden daha çok geldi? Dediğimiz gibi Medine'de olması hasebiyle bize daha çok geldi. Mısır'da öldüğü kaynaklarda kayıtlı ama bazı kaynaklarda Taif ya da Mekke'de öldüğü de kayıtlı. Allahu alem. Bir kısmı Filistin'de de ölmüştür diyor. Onun da nedeni şu, benim gözlemlediğim, hayatının sonlarına doğru biraz rahatsızlanıyor. Yani öleceğini anlıyor tabiri caizse. İstiyor ki kutsal beldelerde öleyim, yola çıkıyor. Ondan sonra kesiliyor bilgi. Yani Mısır'da mı öldü, orada gömüldü, yoksa Filistin'e uğruyor, Filistin'de mi öldü, oradan Taif'e mi geldi, yoksa Mekke'de mi öldü? Ama biz biliyoruz ki ölümünden önce hastalığı sırasında Mısır'dan ayrılmaya gayret ediyor. Kaç yılında öldü? 63 diyen kitaplar var. Hicri 65 diyen var. 72 diyen var. Şimdi 4 tane Abdullah vardır sahabede. 4 tane Abdullah. Bunlar abadili olarak geçer. Bunlar aynı zamanda da çok fazla ne yapmışlardır? Hadis rivayet etmişlerdir. Ümmetin fakihlerindendir bunlar. 4 tane Abdullah. 1. Abdullah İbni Ömer. İki, Abdullah İbni Mesud. 3. Abdullah İbni Abbas. 4. Abdullah İbni Amr. Bu 4 Abdullah çokça hadis rivayet eden 4 Abdullah ve aynı zamanda da sahabenin en neyi? Bilgisi olan Abdullah. Dördü de ashabı neden? Suffeden. Dördü de ashabı Suffeden. Ne diyor Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama şöyle derken işittim. Ebu Bekir biliyorsunuz künyesi ismi Abdullah bin Osman. Abdullah bin Osman. Hazreti Ebu Bekir'in ismi Abdullah bin Osman el-Kureşi. Zayıf bir insandı. Zayıf bir insandı. Beyaz tenliydi. Hatta bazı kaynaklarda yüzünün de zayıf olduğu kayıtlıdır. Yüzünün de zayıf olduğu kayıtlıdır. Aleyhissalatü vesselamın sahabesinin en faziletlisi, Allah'ı ve Resulünü en iyi bileni. Erkeklerden İlk Müslüman olan. Öyle ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göstermiş olduğu teveccüh ve Onu olan tasdiki biliyorsunuz Miraç'tan sonra eğer Muhammed dediyse doğru söylemiştir diyor. Sıddık lakabıyla anılmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicrette ve mağaradaki neyi? Arkadaşı. Tevbe suresi 40'ta geçiyor. İzhuma fil gar iz yekulü lisalihü la tahseninna Allah'a mana. Evet, ikisi mağaradayken arkadaşına demişti ki üzülme, Allah bizle beraberdir. Peygamber Efendimizin en çok güvendiği, eğer yeryüzünden kullar içinde, insanlar içinde birini halil edinecek olsaydım onu halil edinirim dediği, erkeklerden en çok sevdiği, kadınlardan da kızını en çok sevdiği ne? Sahabi. Peygamber Efendimiz hastalığında aleyhissalatü vesselam onu imam tayin etmiştir. Bu hususta kendisine yapılan aleyhteki müracaatlara kızmış ve son hükmü vermiştir. Muru Eba Bekrin fel yusalli bin naz. Söyleyin Ebu Bekre ne yapsın? İnsanlara namazı kıldırsın demiştir. Faziletleriyle alakalı pek çok ney? Rivayet vardır. Bunlar kitaplarda kaydedilmiştir. Hicri 13 yılında biliyorsunuz vefat etmiştir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen yanına ne yapılmıştır? Yani gömülmüştür. Yani hakkında çok şey söylenir ama biz belli başlı neyini, özelliklerini alıyoruz. Bize yetiyor bu. Ne diyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle diyordu. Ya Resulallah. Ey Allah Resulü. Allimni duaen. Bana öyle bir dua öğret ki ed'u bihi fi salati. Namazımda ne yapayım? Onunla dua edeyim. Bu namazın sonunda oturduğun yerde. Oturduğun yerde. Son teşehhütte. Öyle bir dua öğret ki bana ne yapayım? Onunla dua edeyim. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki gal gul de ki Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira. Ey Allah'ım ben nefsime ne yaptım? Çokça zulmet. Zulüm. Zıttı. Her zaman söylüyorum. Bana zulmü tanıtmıyorsun. Zulüm ne? Zulüm. Mesud'a sordum. Adaletin. Hanım. Hanım. Hanım. Yusuf. Önceye söyleyeyim hocam. Hak ettiği yerden alıp başka bir yere koyuyor. Ha, bir şeyi bir şeyi evet yerine koymamak, hak ettiği yere koymamak nedir? Zulümdür. Her zaman bir örnek veriyorum. Örneği kim söyleyecek bana? Zulmetmez. Tuz katmak. Eğer çaya tuz dökersen, tamam mı? Şeker yerine çaya zulmetmiş olursun. Ama çaya şeker koyarsan çaya adaletle davranmış olursun. Baklavaya şeker yerine tuz dökersen baklavaya ne yapmış olursun? Zulmetmiş olursun. Nedir? Vad'u şey fi gayri mevdi'ihi. Bir şeyi yerine koymamak. Layık olan. Lazım olan. Gereken yere ne yapmamak? Koymamak. Öyle ne yapılmıştır? Tanımlanmıştır. Şimdi dikkat ederseniz zulmen kesiran diyor burada. Çokça zulüm. Çokça zulüm. Zulmü bir mekan veya zamanla ne yapmamış? Sınırlamamış. Bir mekan veyahut da zamanla sınırlamamış. Yani ne demek istiyor? Demek istiyor ki insan günahtan ne yapamaz kendini? Alıkoyamaz. Yani günahtan ayrılmaya uğraşır, ismet sıfatına koşar ama bir türlü ne yapamaz? O ismet sıfatına erişemez. Yani gerek Allah Azze ve Celle'nin hukukuyla alakalı meselelerde, gerekse de kulların hukukuyla alakalı meselelerde. Allah'ın hukukuyla alakalı meselelerde bakarsınız gayret eder, zulme düşmez ama kulların hukukuyla alakalı olan meselelerde düşebilir. Ya da zıttı olabilir değil mi? Kulların hukukuna çok dikkat eder, Allah'ın hukukuna dikkat etmez. Yani nedir? Arkadaşını belki dövmez, arkadaşına yardım eder ama arkadaşıma yardım edeceğim diye namazları aksatır. Arkadaşıma yardım edeceğim diye ne yapabilir? Haccını aksatabilir, orucunu aksatabilir. Örnekleri çoktur bunun. O bakımdan insan ne yapamıyor? Kendini ne yapamıyor bu tür günahlardan alıkoyamıyor. Yani bunun bir mekanı yok, bir zamanı yok. Her mekan ve her zamanda insan ne yapabilir? Günah işleyebilir. Onun için diyor ki ey Allah'ım ben çokça günah işledim. Çokça. Çokça. Yani çokça günah işlemek, rahmet kapılarını büsbütün kapatmak mıdır? Hayır. Niye? Hadis de diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam kulli beni Adem hatta Ademoğlunun her biri hepsi nedir? Günahkardır. Hata edendir. Ve hayrul hattain ettevvabu. En hayırlı günah işleyen, hata edenlerde ne yapanlar? Elini açıp Rabbinden mağfiret isteyen, af isteyen, ona tevbe edenlerdir. O halde diyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam burada günahı, yani günah derken zulmü ne yapmadı? Herhangi bir şeyle kayıtlamadı. Herhangi bir neyle? Zulüm cinsiyle. Başka herhangi bir zulmün herhangi bir neyle? Zamanıyla. İşleneceği zamanla ya da işleneceği neyle? Mekanla. Yani demek istedi ki insanlar her an ne yapabilir? Zulüm işleyebilirler. Zulüm bazen ne olabilir? Günah olabilir, bazen olmayabilir. Zulüm yazdık. O halde zulüm iki türlüdür. Bir, günah seviyesine çıkabilir. Yani günah dediğimiz masiyet diyelim de anlayın. Masiyet. İki, masiyete çıkmayabilir. Örfen olabilir. Nedir masiyet? Yani günah seviyesine çıkan iki türlüdür. Kaç türlüdür? İki türlüdür. Bir, farzları yapmamak. Yani farz derken farz vacip, onları kastediyoruz. İki, haramları işlemek. Ya adam namaz kılar, oruç tutar, farzı yapar ama haram işte. Gıybet yapar. Zina yapar. İçki içer. Yalan konuşur. Demek ki masiyet ne? İki türlü. Farzları, yani vazifelerini yapmamak diyelim. Çünkü vacip de girebilir. Karıştırmayalım. Biz vacip deyince farzın içine sokuyoruz onu. İki, haramları ne yapmamak? İşlemek. Bu masiyetin neyi? İki çeşidi. Bir yönüyle. Masiyetin diğer yönüyle iki çeşidi var. Yani zulüm olan masiyeti. Zulüm olan neyi? Masiyeti. Bu bir çeşit. Bir, dinden çıkaran masiyet. O nedir işte? Şirk. İki, dinden çıkarmayan masiyet. Anlıyoruz değil mi? Dinden çıkaran masiyet ikiye ayrılır. Bir, ne? Farzların terk edilmesiyle dinden çıkmak. İşte namazın terkini küfür görürse, onda olduğu gibi. İki, bizzat o haramı işlemek şirkte olduğu gibi. Ama biz ona girmiyoruz. Diyoruz dinden çıkaran masiyet, dinden çıkaran, çıkarmayan masiyet. Onun için işte inne şirke le zulmun azim diyor ayet-i kerimede. Kim kime söylüyor bunu? Kim kime söylüyor? Lokman aleyhisselam oğluna. Diyor ki ey oğlum, la tuşrik billah. Allah'a ne yapma? Şirk koşma. Niye? İnne şirke le zulmun azim. Çünkü şirk çok büyük nedir? Zulümdür. Peki bu ayet neyle alakalı? Hatırlıyor musunuz? Bakara'da bir ayet var. Bakara'da bir ayet var. Evet. İman edip imanlarına hiçbir zulüm karıştırmayanlar, katmayanlar var ya, onlar için ne var? Onlar için başka? Mutluluk, saadet değil mi? Ferahlık, emniyet. Şimdi sahabe geliyor aleyhissalatü vesselama, diyor ki Allah Resulü, yani iman edip de İmanına zulüm karıştırmayan Allah aşkına kim var? Bak işte zulmü size açtık. Bir sürü zulüm çeşidi var. Yani imana git de imanına zulüm karıştırmayan kim var ki onlar için ahirette de dünyada ne olsun? Emniyet olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bu soruyu soruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tebessüm ediyor. Diyor ki o zulüm o zulüm değildir. O zulüm Lokman Aleyhisselam'ın oğluna söylediği zulümdür. Ya ne? Oğulcuğum Allah'a şirk koşma. Çünkü Allah'a şirk koşmak büyük zulümdür. Ha, o halde iman edip imanlarına ne karıştırmayanlar? Şirk karıştırmayanlar. Ha. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklıyor. Bir de ne var? Masiyet olmayan zulüm var. Örfen. Örfi zulüm. E şimdi ne yaptın? Gıcıklığına kardeşim ya, gıcıklığına. Ha, gıcıklığına getirdim ben size bir demlik çay yaptım. Ha. Koydum da şeyin kabın içine tuzu. Size gıcıklık yapacağım ya, siz de bilmiyorsunuz. Aldınız teker teker herkes işte bir kaşık döken bir kaşık, iki kaşık döken iki kaşık, ondan sonra bir içiyorsun. Bu ne ya? İşte bu da zulüm, örfi zulüm. Bu günah değil. Bu ne değil? Günah değil. Buna kimse günah diyemez. Niye? E yaptık işte. Bu bir hatadır. Yani Allah beni, sen kulumun çayına, şeker yerine tuz döktün diye hesaba çekmez herhalde. Ama ben bunu çok art niyetli yapar, zehirlemeye kalkar, adam hastadır bilmem ne. Bu ayrı, ben normal koşullarda söylüyorum. Yani sahabede bu tür hasletler var, şakalaşma şekliyle. Bu anlamda. Ya da işte nedir örfi zulüm? Geldim. Şaka yaparken biraz fazla vurdum Cengiz'e. Fazla karşı canını yaptım. Görünüşte zulüm ama niyette ne değil? Zulüm değil. Bunda olduğu gibi. Ha, demek ki zulüm bu. Bundan ne yapıyoruz? Kaçınıyoruz. Ha. Günah olan da var, olmayanı. Burada daha çok kastedilen hangisi? Günah olanı elbette. Ha. Ey Allah'ım diyor, ben de çokça zulmettim diyor. Çokça zulmettim. Çokça zulmettim. Zulmüm çok. Yani şu adalet vasfından ayrıldım. Yani onun için bazı tercümelerde zulmettim yerine ne denir? Günah işledim denir. Bazı tercümelerde ne? Günah işledim ama zulüm daha ne? Geniş, daha kapsamlı. Çokça zulmettim. وَلَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتْ Günahı da senden bağışla, başka ne yapan? Bağışlayan yok. Şimdi burada ne yaptı? Nefsime çokça zulmettim. Zulmü de senden başka bağışlayan yok demedi. Ne ya? Günahı, günahları senden başka bağışlayan yok dedi. Demek ki zulümden kastetti daha çok neymiş burada? Günah. Günahları da senden başka ne yapan? Bağışlayan yok ey Rabbim. Burada dikkat ederseniz gufran kelimesini daha önce almıştık. Neydi Allah'ın mağfiret etmesi? Günahları silmesi ve o günahları ne yapan, gerektiren, onun tebiatı dediğimiz levazımını da ne yapması, ortadan kaldırıp sana ona karşı bir koruma vermesi. Yani Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Günahları siliyor ve onun tebiatı dediğimiz gerekleri olan, o günaha hazırlayan etkenleri de ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Allah zina yapmayın demiyor. Ya ne diyor? Zinaya yaklaşmayın diyor. Eğer yaklaşırsan, geri çekilirsen ecrin çok büyük. Ama yaklaşır da geri çekilmeme ihtimali çok kuvvetli olduğu için, hele bir de gençsen, hele bir de motivasyonu yüksekse, ondan dolayı ne yapma diyor? Yaklaşma diyor. Onun tebiatı var. Yani günaha çeken etkenler var. Günahı hazırlayan, insanı günaha koşturan etkenler var. Allah Azze ve Celle onlardan da seni korur. Sadece günahtan değil. Onlardan da ne yapar Allah Azze ve Celle? Seni korur. Yani kaçacağın, sığınacağın, Allah'tan başka hiçbir makam olmaz. Günahların şerrinden de, o günaha seni atabilecek bütün bu nelerden de, öncüllerden de Allah Azze ve Celle seni ne yapar? Korur. Rabbinin iki eli arasına kendini atarsın. Ona muhtaç olduğunu, bütünüyle ona yönelmen gerektiğini, duanın korku halinde artı sevinç halinde tamamen Allah Azze ve Celle'ye yapılacağını ne yaparsın? İfade edersin. Aynen ne de olduğu gibi Ali İmran suresi 135. ayet-i kerimede olduğu gibi. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً Onlar bir kötülük işlediklerinde, günah işlediklerinde اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ya da nefislerine zulmettiklerinde zekerullah, Allah'ı zikreder. Evet, başka? Festağfiru li zunubihim. Günahları için mağfiret dilerler. Ve men yağfiru zunube illallah. Allah'tan başkası da günahları ne yapmaz? Affetmez. Ve lem yusirru ala ma faalu ve hum ya'lemun. Bile bile işledikleri kötülüklerde de Müslümanlar ne yapmazlar? Israr etmezler. Yani demek ki kötülük yaptığında ya da nefsine sığındığında Rabbini zikredecek ve ona ne yapacaksın? Yönelip ondan afu, mağfiret dileyeceksin. Başkasından değil. Niye? Çünkü kulun Allah'ın kendisini, sadece Allah'ın kendisini affeden, mağfiret eden olduğunu bilmesi kula ne kazandırır? Bu öyle bir soru sorsa. Yani sadece Allah seni affeder, sana mağfiret eder. Bunu bilirsen ne kazanırsın? Ha, bunu bilirsen Rabbine yönelmeyi, ibadetinde ona ihlaslı olmayı, kurtuluşun ancak onun yönünden ve elinden olduğunu ne yapmanı bilmeni sağlar. Hani bazı büyükler demişler ki innet tevhid mefza'u evliya illa. Muhakkak ki tevhid Allah'ın veli kullarının sığınağıdır. Muhakkak ki tevhid Allah'ın veli kullarının sığınağıdır. Başka ve adaihi düşmanlarının da sığınağıdır. Ne demek bu? Hem veli kullarının sığınağı tevhid hem de düşmanların. Veli kullarının sığınağın olmasını anladık. Belki düşmanlarının olması o da şöyledir diyorlar. Ayetlerin pek çoğunda geçtiği gibi onlar sıkıntılı hallerinde, zor hallerinde sadece kime sığınırlardı? Allah Azze ve Celle'ye. Hani Kur'an-ı Kerim'de gemiden bahseder, bir fırtınalı havadan bahseder. Kimden isterler mededi? Allah Azze ve Celle'den. Freni patlamış bir araba düşünün ya da düşmekte olan bir uçak düşünün. Evet. O arabanın içinde ya da uçağın içindeki insanları düşünün. Kafir de olsalar, Allah düşmanı da olsalar sığınakları sadece kim olacaktır? Allah Azze ve Celle olacaktır. Fa'fir li min indike mağfireten. Kendi katından bana ne yap? Bir mağfiret ver. Yani ey Allah'ım mağfireti bana ne yap? Kendi katından ihsan et, onu veren sensin. Böylelikle günahlarımı sitreder, beni affeder ve o günahlarla alakalı bütün kötülüklerden ve o günahların öncülerinden de beni ne yaparsın? Korursun. Başka min indike, kendi katından. Burada ihtisas var. Yani neyi gösteriyor? Yani bu mağfiret senin katındandır. Ama bir hak değildir. Yani bu bir zorlamayla değildir. Yani bu senin fazlındandır. Yani ben illa istiyorum diye sen bana vermek zorunda değilsin. Bu senin neyinden? Fazlındandır, ihsanındandır. Yani o senin neyinden? Cömertliğinin ve keremindendir. Salt cömertliğin ve keremindendir. Yoksa istihkak değildir. Benim istihkakım değil o. Çalışırım, bana maaş verirsin değil mi? O benim istihkakımdır ama o öyle değil. O onun kereminden. İster affeder, isterse affetmez. Çünkü affedilmenin de neyi var? Şartı var, kaidesi var. İnneke entel gafurur rahim. Muhakkak ki sen gafur ve rahimsin. Dikkat ederseniz gafur ve rahim iki tane neyi kullandı burada? Sıfatı kullandı. Bunlar birbirine yakın. Gafur ve rahim. Gafur gufran. Neydi? Ne anlama geliyordu? Açıkladık demin. Neydi gufran? Ama nasıldı? İki şeyi de açıklamıştık. Günahları silmek. Günahları silmek. Başka? Onun o günahların öncülerinden de korumak. Vikaye. Bir de ne var? Rahim var değil mi? Ne yapması Allah'ın? Merhamet etmesi. Allah merhamet etse, merhamet etmese affeder mi? Affeder. Merhamet etmese affeder mi? Merhamet etmeyen affeder mi ya? Merhametsiz olan affeder mi? Yani merhametsiz olan affeder mi? Gattır olur. Affetmez. Demek ki yani karıştırmamak lazım. Allah rahim, merhamet sahibi, o merhametinden dolayı da ne yapıyor? Affediyor. Tabi affetmiyor burada, mağfiret ediyor. El afla el mağfire arasında fark var. Biz tercüme yaparken yani biraz problemli oluyor. Hocam affın isminde hani Yani merhametinden dolayı mı yine affediyor? Şimdi çok kelama girme. Biz sana öncülerinden bahsediyoruz. Ha. Şimdi el afu diyor ya, afu. Ha. Gafur yani gufranla, mağfiretle af arasında yakınlık uzaklık ilişkisi var. Ha. Allah Azze ve Celle merhametinden dolayı affediyor mağfireti. Ha. Nedir merhameti Rabbimin? Rahman ve Rahim olması. Rahmandır kime? Ha. Rahimdir kime? Ha. Ha. Burada da dikkat ederseniz Rahim diyor. Çünkü niye? Müslümanın duası, namazdaki duası bu. Kafirin yaptığı dua değil. Ha. Yani diyor ki ey Rabbim diyor, ne yapıyorum? Ha. Ben senden ne istiyorum? Mağfiret. Bana mağfiretle ne yap? Karşılık ver. Çünkü ben biliyorum sen nesin? Rahimsin. Rabbimin rahmeti neye galip çalmıştır? Gazabına ne yapmıştır? Galip çalmıştır değil mi? Üstün gelmiştir. Ayette sabit olduğu gibi. Şimdi dikkat ederseniz hadise ne yaptı? Ha, duada yani bu duanın içinde bazı şeyler zikretti. Önce kendi halini zikretti. İtiraf etti. Ey Rabbim dedi, ben neyim? Çokça zulmedenim, günah işleyenim. Sonra ondan sonra dedi ki beni bağışla. Ama neyle bağışla? Ha, kendi katından olan mağfiretinle, cömertliğinle ne yap? Ha, beni bağışla. Yani ne yaptı Allah? Ne yaptı burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam duasında? Önce aziyetini itiraf ettirdi. Günahlarını itiraf ettirdi. Sonra Rabbinden bağışlanma diledi. A'terifu bi zenbi fagfirli fe innehu la yafiru zunube illa ent. Ben günahımı ne yapıyorum? İtiraf ediyorum. Senden başka da bu günahı affedecek yok. Beni bağışla. Seyyidül istiğfarda ve ebu'u bi zenbi. Ebu'u. Yani ne demek ebu'u? A'terifu. İtiraf ediyorum. Bi zenbi neyimi? Günahımı. Fagfirli fe innehu la yafiru zunube illa ent. Demek ki önce itiraf etmek lazım. İtiraf etmek mahkemede de öyle. Suçunu itiraf edeceksin kardeşim önce. Değil mi? Önce itiraf edeceksin. İtiraf etmek nedir? Adamlıktır. İtiraf etmek akıllılıktır. İtiraf edeceksin. Öyle insanlar var ki hata yapar, günah işler, yav der. Bu günah değil. Yani sırf itiraf etmemek için günahını ne yapar? Haramı helal. Heleli haram. Ha. Önce itiraf edeceksin. İtiraf nedamettir. Nedamettir. Önce ne yapacaksın? İtiraf edeceksin. Yani pişmanım ya Rabbi, itiraf ediyorum diyeceksin. Peşinden de tevbe yani mağfiret. He, demin dedim ya, nedir af, nedir mağfiret? Mağfiret Allah Azze ve Celle'den sana dikkat et, gufran sıfatıyla mağfiret etmesini dilemek. Af, Allah'ın sana af sıfatıyla affetmesini dilemek. Yani nedir bu? Şudur bu. Diyoruz ya, önce nedamet, pişmanlık duyduk, sonra tevbe ediyoruz. He. Pişmanlığı duyduk, tevbeyi yapıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz tevbeyi? Pişmanlığı duyduktan sonra diyoruz ki ya Rabbi, beni affet, bana mağfiret et. Yani tevbe Allah Azze ve Celle'nin iki neyiyle oluyor? Sıfatıyla, ismiyle. Hem el af, hem el mağfiret. İnneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Sen muhakkak ki affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni ne yap? Affet. İnneke gafurun tuhibbul mağfirete fa'firli. Sen mağfiret sahibisin. Seversin mağfiret etmeyi. Beni ne yap? Mağfiret et. Yani ne oldu böylelikle? Tevbeye girdin. Nedametten tevbeye. Ha, o halde Allah'ın mağfiret etmesi, Allah'ın mağfiret etmesi iki tebiayı. Ha, günahları silmesi, aynı zamanda o günahların öncüllerinden koruması, affetmesi de ha, o günahlardan sonra sana ne açması? Beyaz bir sayfa açması. O günahlardan sonra sana beyaz bir sayfa açması anlamını taşıyor. Gelelim şimdi şeye, baba. Neden aldı baba? Dedik ya işte, işitmeyen, görmeyen bir Rabbe dua edilmesinin hiçbir anlamı yok. Yani bir insan düşünün, dua ediyor. Dua ettiği eğer işitmiyorsa ne yapamaz? Onun duasını duyamaz. Görmüyorsa da o duasına ne yapamaz? Karşılık veremez. O halde Allah Azze ve Celle nedir? İşitendir, görendir, kadirdir, hay olandır, bilendir. Aynen ne de olduğu gibi وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkasına dua edenden daha sapık kim olabilir? Nasıl? مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet vaktine kadar o dualarına cevap veremeyecek olan ilahlara. Şimdi demek ki kıyamete kadar dualarına cevap veremeyecek. Neden? وَهُمْ عَنْ دُوَائِهِمْ غَافِلُونَ Çünkü onlar, o ilahlar, icabet edemeyecek olan ilahlar, onların dualarından nedirler diyor Allah Azze ve Celle? Gafildirler, gafil. İşitme yok, duyma yok. وَاِذَا حُشْرَ النَّاسُ كَانُ لَهُمْ عَدَى İnsanlar haşredildikleri zaman ne olacak? O ilahları onlara düşman, onlar da ilahlarına düşman olacaklar. وَكَانُوا بِعِبَادَتِينَ كَافِرِينَ Yani ne yapacaklar? İki şekilde anlam veriyoruz bu ayete. O ilahlar kendilerine ibadeti reddedecekler, ya da o ilahlara ibadet edenler yaptıkları ibadeti ne yapacaklar? Reddedecekler, kabul etmeyecekler. Demek ki duyması, işitmesi ne yapıyor? Mutlak gerekiyor Rabbimizin ki ne yapsın? İcabet etsin. Aynen ne de olduğu gibi okumuştuk ya geçen ders. İnnel lezine ted'une min dunillah. Allah'tan başka ibadet ettikleriniz var ya, ibadun emsalukum. Sizin gibi nelerdir? Kullardır. Fed'uhum onlara dua edin. Fel yestecibu lekum. Size ne yapsınlar? İcabet etsinler. İn kuntum sadıkın. Eğer siz doğru sözlüler iseniz. Elehum erculun yemşune biha. Onların ayakları mı var yürüdükleri? Emlehum eydin yaptışune biha. Yoksa tuttukları elleri mi var? Yoksa emlehum ayunun yubsirune biha. Yoksa gördükleri neyi? Gözleri mi var? Emlehum adanun yesmaune biha. Yoksa işittikleri kulakları mı var? Yine İbrahim Aleyhisselam'ın İfkale li ebihi ya ebeti, ey babacığım lime tabudu, niye tapıyorsun? Ma la yesma ve la yubsiru. İşitmeyen, görmeyen ve la yuni anke şey'e, sana hiçbir fayda sağlamayan ilahlara. Demek ki neymiş bunlar? Bir Rabbin özelliğini veriyormuş. İşitecek, görecek, fayda zarar sağlayacak. Yoksa ne değildir? Rab değildir. Şimdi İbn-i Akil var. Meşhur Ebul Vefa Ali İbn-i Akil. İbn Muhammed el-Bagdadi el-Hanbeli. Hicri 513 yılında yaşamış. Hanbeli bir alim. Bunun Kitab-ül Funun diye bir kitabı var. 300 ciltten daha fazla. 300 ciltten. İmam Zehebi diyor ki mizanda lem yusanne fi dünya ekberemin. Dünyada bunun kitabından daha büyük tasnif edilmemiştir. 300 ciltten daha fazla. 300 cilt. Böyle bir alim. Yani eser vermediği alan yok. Bir eseri 300 ciltten fazla. İmam Zehebi de büyük bir alim diyor. Ondan daha büyük yok dünyada. Şimdi bakın bu Ebul Vefa İbnül Akil diyor ki Gad nedeballahu teala ile dua. Allah Azze ve Celle insanları duaya davet etti. Ve fî zâlike maani. Bunda manalar vardır diyor. Bakın. Şimdi duaya davet etti, manalar. Şimdi şu cümleye bakın. Aha duha. İlki diyor el vücut. Var olduğunu gösterir. Mevcudiyet, vücut. Var olduğunu gösterir Allah. Neden? Yani Allah'a dua edin diyor ya, Allah'a dua edin demesi şunu gösterir. Bir, var olduğunu. Çünkü niye? Fe inne men leyse bi mevcut la yuda. Mevcut olmayana dua edilmez. Bir, vücut, mevcudiyet. İki, el gina, el gani, zengin olması. Niye? Fe innel fakir la yuda. Çünkü fakirden bir şey istenmez, ona dua edilmez. Üç, essem, işiten olması. Fe innel esam la yuda. Çünkü sara dua edilmez. Dikkat edin. Dört, El-Keram. Cömert olması. Niye? Fe innel bakil la yuda. Çünkü cimriden bir şey istenmez. Beş. Er-Rahme. Rahmet sahibi olması. Fe innel kasi la yuda. Çünkü kalbi katı olana, rahmetsiz olandan bir şey istenmez. Dua edilmez. Altı. El-Kudre. Kudret sahibi olması. Fe innel aciz la yuda. Aciziyet içinde olana dua edilmez. Görüyor musunuz? Ha. Yedi diyelim. Biz ekleyelim. Ney? Gören olması. Niye? Çünkü müşahet olmayan ne yapamaz? İcabet edemez. O zımnen onun işini almış. Diyor ki bu her şeyin tabiat kurallarıyla olduğunu söyleyenlere şöyle deriz. Onlar bile bilirler ki diyor ateşe sön desen sönmez. Başka? Yıldıza mizacımı, ahlakımı düzeltsen, düzelt desen düzeltmez. Çünkü niye? Onlara göre bunlar tabiatın bir gereği olarak olmuştur. Neyle olmamıştır? Bir seçimle, bir arzuyla, bir istekle, bir güçle olmamıştır. Bu bile diyor duanın varlığını gösterir. Bu bile neyi? Duanın varlığını gösterir. Çünkü diyor örneğin diyor istiska, yağmur duası bile diyor bu tabiatçıların dikkat edin söylediklerinin aksini ispata nedir? Yeterlidir. Çünkü onlara göre yağmur sadece neyle yağar? Tabiat olaylarıyla yağar. Değil mi? Ama diyor hayır diyor. Yağmur duasına çıkarsan yağar. Başka? Ateş söner. Kunu berden ve selama dersen. Başka? Ahlak düzelir. Neyle düzelir? Kur'an ve sünnetle. Çünkü onlara göre burada insanın bir seçeneği yoktur. Yani eğer hayvandan geldiyse hayvan ahlakının sahip bir düzelmesi mümkün değil. Anladın? Başka? Ateş de sönmez. Hayır. Allah isterse onu buz yapar. Buz. Yerinden sular fışkırtır. Onda olduğu gibi böyle bir neyi var? Tespiti var. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığından dolayı. Kunu berden ve selama dedim ya işte o. Şimdi diyor ki daha sonra ve fiyelüssem yuradu bihi erbaati maani. İşitme sıfatıyla dört anlam kastedilir. Yazdık mı bunları? İşitme ile dört anlam kastedilir. İşitme. Bir. Semu idrak. İdrak etme işitmesi. Ve mutaallikul asvat. Yani sesle işitme. İdrak işitmesi. Neyle işitirsin? Sesle. İki. Sem'u fehm ve akl. Mutaallikul maani. Anlayışla, akletmeyle işitme. Anlayışla, akılla işitme. Peki bu neyle olur? Manalarla. Aklederek işitiyoruz. Manaları kafamızdan geçiriyoruz. Anladık değil mi? Üç. Sem'u icabe ve i'ta masu ile. İstenene karşılık verme işitmesi. Allah'tan bir şey istiyorsun. Onu işitiyor, ona karşılık veriyor. Dört. Semu kabul ve inkiyat. Kabul ve teslim olma işitmesi. Kabul ve teslim olma işitmesi. İlkini örnek. Yani seslerle Semiyallahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha. Kocası hakkında seninle mücadele eden kadının neyini? Sözünü işitti. Allah bak sesle işitti onun sözünü. Başka? Ve lekad semiyallahu kavlellezine kalu. Allah şunların sözünü işitti. İnnallaha fakirun ve nahnu agniya. Allah fakirdir biz zenginiz. İkinciye ise yani anlayış ve akılla işitmek, yani manayla işitme. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tekulu ra'ina, bizi gözetin demeyin. Ya ne deyin? Ve kulun zurna vesma, bizzat bize bakın ve bizi ne yapın? İşitin, dinleyin. Yani burada sesi işitmek yok ya, ne? Anlamı akletmek. He. Ey iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar gibi, daha çok Yahudiler gibi bizi gözetin demeyin. He. Sonra üçüncü örnek, yani istenene ne? Karşılık verme. Namazda diyoruz ya, Semi'a Allahu limen hamide. Kendisine hamd edene Allah ne yapar? İşitir. Nasıl işitir? Karşılık verir, değil mi? Nasıl verir? Semi Allahu limen hamide, ne diyorsunuz? Rabbena lekel hamd. Bazı rivayette gufraneke Rabbena lekel hamd. Dördüncüsü, yani kabul ve ne? Teslimiyet. Aynen şu ayette olduğu gibi, ve minellezine hadu, Yahudilerden şunu diyenler var. Ne? Semmaune lil kezib. Yalana ne yaparlar? Kulak verirler. Yani nedir kulak? Yani yalanı kabul eder ve yalana teslim olur, peşinden giderler. Orada kulak vermek, dinlemek değil. Anladık değil mi? Ne yapmak? Peşinden gitmek, yalanı kabul etmek anlamında olduğu gibi. Kısaca ne yapıyoruz? Bunu veriyoruz. Diğer hadisi oku. Kâle İmâmul Bukhariyü rahimahullah, haddesene Abdullah İbni Yusuf, akbarane İbni Vahbin, akbarani Yunus'a an Ebi Şihab. Kâle haddeseni Urvetu enne Aişete radıyallahu anha حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. Oku anlamını. Hem Zuhri'den şöyle demiştir: bana Urve tahdis etti. Ona da Ayşe radıyallahu anh tahdis edip şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben Taif'ten eli boş dönüşümde Karnu Sealip mevkiinde semaya baktım. Bir bulut beni gölgelendirmekteydi. Buluta baktım. Evet, oku. Buluta baktım. İçinde Cibril bulunduğunu gördüm. Cibril bana nida edip şöyle dedi: Allah kavminin senin hakkında dediklerini muhakkak işitti. Ve onların senin davetini reddetmelerini ve İslam'ı kabul etmemelerini de işitti. Allah sana şu dağlar meleğini gönder. Şimdi sizde tabii hadisin Arapçasında onların hiçbiri geçmiyor. Yani bu hadis bu halde başka bir yerde geçiyor, çok uzun haliyle. Mütercim burada çok kısa haliyle verdiği için anlaşılmaya biraz engel olduğundan dolayı oradan alıntı yapmış. Birazdan hadisin tamamını okuyacağız. İbn-i Şihab el-Zuhri meşhur. Urve İbn-i Zübeyir, biliyorsunuz Hazreti Ayşe'nin neyi? Yeğeni. Enne Ayşe'te, teyzesi yani. Enne Ayşe'te radıyallahu anha diyor ki, haddefetu, Ayşe anamız, biliyorsunuz Ayşe anamız kim? Daha önce geçti. Bizim anamız, Şia'nın anası değil. Hazreti Urve'ye bahsetmiş. Demiş ki Hazreti Urve'ye, Peygamber Efendimiz Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: İnne Cibril aleyhisselam, Cibril aleyhisselam nadani, bana nida etti. Kâle dedi ki, İnne Allah'a, nida neyle olur? Sesle olur. Sonra Kâle dedi ki, İnne Allah'a, muhakkak ki Allah, gassemya kavle kavmike, kavminin sözünü ne yaptı? İşitti. Ve ma reddu aleyh, sana neyle cevap verdiklerinde ne yaptı? İşitti. Şimdi bu hadis burada muhtasar olarak geçiyor. Hadis Buhari 3231 no'da. 3231 Kitab-ı Bedil Halk, Yaratılışın Başlanması kitabında 7. bapta geçiyor. Uzun bir şekliyle. Okuyalım, neymiş bakalım uzun şekli. Enne Aişe radıyallahu anha zevcin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin hanımı Ayşe anamız, haddefetu, Urve'ye bahsetmiş. Enneha kalet lin nebi sallallahu aleyhi ve selleme, dedim ki diyor Peygamber Efendimiz'e, hel eta aleyke yevmun kâne eşedde min yevmi Uhud. Ey aleyhissalatu vesselam, ey Allah Resulü, sana Uhud gününden daha böyle şedid, kötü bir gün isabet etti mi? Biliyorsunuz Uhud gününde Hazreti Hamza ve diğer pek çok sahabenin şehadetini, Peygamber Efendimiz'in en çok üzüldüğü gün. Ondan daha böyle üzgün olduğun, seni üzen, seni böyle biraz dehşete, üzüntüye, hüzne sevk eden bir gün oldu mu? Rast geldi mi sana? Gal dedi ki, لَغَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيْتُ. Şimdi Ayşe anamıza döndü. Dedi ki, ey Ayşe, şu senin kavmin var ya, ki aynı zamanda kimin kavmi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi. Şu senin kavmin var ya, o kavimden ben bulduğumu buldum. Onlar bana yapacaklarını ne yaptılar? Yaptılar. Ve kâne eşedde mâ lakîtu minhum yevmel akabe. Onların bana en kötü yaptıkları şey Akabe gününde yaptıkları şeydi. Ne yapmışlar Akabe gününde? İz araftu nefsi ala ibni abdi yali. O gün diyor ben nefsimi İbni Abdi Yalil İbn Abdi Kulal İbn Abdi Yalil İbni Abdi Kulal, yani Abdi Yalil İbni Abdi Kulal oğullarına sundum. Yani topluluk, güçlü bir topluluk orada, aşiret, onlara sundum, yani davetimi sundum. Felem yücibni İlâ mâ arat. İstediğim şekilde bana ne yapmadılar? İcabet etmediler. Fentalaktu ve ene mehmum. Ben oradan ayrıldım. Peki nasıl? Düşünceli ve kederli bir şekilde. Alâ vecihi. Sonra felem estefik. Kendime gelemedim. İlla ve ene bikarnisse alip. Ta ki ben bu halde, kendime gelememiş bir halde neye geldim? Karnisse alibe. Karnil menazil. Diğer bir ismi. Mikat mahallidir aynı zamanda. Ferafatu rasi. Başımı yukarı kaldırdım. Fe izâ ene bi sahabetin gak azalletni. Bir bulut geliverdi ve beni ne yaptı? Gölgelendirdi. Fe nazartu fe izâ fîhâ Cibril. Bir de baktım ki bulutta kim var? Cebrail aleyhisselam. Fenadani. Bana nida etti, bağırdı. Fekale dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ قَسَّمِيَا قَوْلَ قَوْمِكَ. Ey Muhammed, muhakkak ki Allah o kavminin neyini, sözünü işitti. Ve مَا رَدُّ عَلَيْكَ. Sana neyle cevap verdiklerini işitti. وَقَدْ بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ. Allah dağlar meleğini sana ne yaptı? Yolladı. لِتَأْمُرَهُ. Onu emredesin diye. بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. Onlar hakkında ne istiyorsan onunla emredesin diye. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ. Dağlar meleği bana nida etti. Fesellema aleyye, bana selam verdi. Sümmakale dedi ki, sonra, ya Muhammed, ey Muhammed, fekal dedi ki, velike fîmâ şi't, onlar hakkında ne istiyorsan yapayım. İn şi'te en utbika aleyhim el akşebey, eğer iki dağ onların üzerine geçirmemi istiyorsan onları da yapayım. Hangi iki dağ? Bir tanesi Ebu Kubeys dağ, diğeri de Kuaykaan. Ebu Kubeys Kuaykaan. Biri haremin, şimdi sizin Hilton otelinde durduğunuz zaman kralın sarayının olduğu yer, bir tanesi de zıt taraf. O iki dağı ne yapayım? Üzerlerine geçireyim. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, dedi ki aleyhissalatü vesselam, bel, yok yok, ercü diliyorum, en yuhricallah, Allah'ın çıkarmasını, min eslabihim, onların soylarından, zürriyetlerinden, men ya'budullaha vahdehu, sadece Allah'a ibadet eden, la yüşrikü bihi şeyen, ona hiçbir şeyi şirk koşmayan nesillerin, insanların, onların zürriyetlerinden ne yapmasın, çıkmasın ki sonuçta da ne yapmıştır? Öyle olmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bolca mağfiretinden. Hadiste ne var? Açık şekilde Allah azze ve celle ne yapıyor? Kulların işitmesini ne yapıyor? Söylemelerini duyuyor açık bir şekilde. onların konuşmalarını duyuyor. Allah Azze ve Celle ne değildir? Bu itibarla onların söylediklerinden hafi değildir. Onların söylediklerinden cahil değildir. Allah Azze ve Celle bilir, işitir, görür. Kur'an ve sünnette bununla alakalı pek çok nasla doludur. Peygamberler de ne yapmıştır bunları? Haber vermişlerdir. Kısaca Allah'ın işitme ve görmesiyle alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Bu konuda daha pek çok rivayet, pek çok hadis mevcuttur. Ancak bize şimdilik lazım olan budur. Bir dahaki ders inşallah Allah Azze ve Celle'nin kadir olmasından ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Şimdi gelelim isim sıfatlarla ilgili kurallarımıza. Hocam bu hadisin uzun çekti. Nerede geçiyordu bu halde? Beb'ul Halk 7. 3231. 3231 no ama sizin tercümelerde o numarayı bulamazsın. Yaratılışın başlangıcı babı 7. Yaratılışın başlangıcı kitabı 7. bab. Yaratılışın başlangıcı kitabı 7. bab. Bu buradaki Arapça kitaplarda numarası vardır ama maalesef Türkçe tercümesinde akledip de o numaraları koymamıştır. Kaçıncı kuralda kalmıştık? 8'de mi? Evet, isim sıfatlarla alakalı kurallara devam ediyoruz. Bu kurallar bizim bu babları anlamamızı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Acele etmeyin. Başta zor gibi gelenler şöyle bir ay, bir buçuk ay sonra çok kolay gelmeye başlayacak size. İlk geldiğinizde daha zordu değil mi? Gittikçe ne yapıyor? Kolaylaşıyor. Neden? O bablar işlendikçe, o kurallar işlendikçe mesele kolaylaşıyor. Sekizinci kural. Allah Azze ve Celle hakkında sabit olan her isim aynı zamanda bir sıfatı içerir. Hep söylüyoruz. Bak burada yine geldi. İsim neyi içerir? Sıfatı. Yani işiten olması, işitme sıfatı, gören olması, görme sıfatı, kudret eden olması, kudret sıfatı, kuvvet eden olması, kuvvet sıfatı. Örneğin Allah'ın Rahman ismi aynı zamanda rahmet sıfatını, Kerim ismi kerim sıfatını, El-Latif ismi de lütuf sıfatını kapsamaktadır. Diğer isimlerde de durum böyledir. Ancak örneğin Allah'ın irade, istemesi, irade etmesi, ityan, gelmesi, hani Rabbim ve melekler gelir ya, saf yaf, saf saf diyor ya, sonra istiva sıfatlarından isimler türeterek, irade, ityan, istiva, bunlar sıfat. İrade, ityan, gelme, istiva. Allah dilediğini yaratır diyor ya, dilediğini yapar diyor ya, yef'allah ma yurid. Başka ve ca'a rabbuke vel meleku saffen saffa. Errahmanu alel arşis teva. İrade sıfatından mürid, isteyen olması. İtyan sıfatından cai ya da meci. İstiva sıfatından müstevi. Mürid, el-ati, el-müstevi diyemeyiz. Çünkü daha önce geçtiği gibi sıfatlardan isim türetemeyiz. Diğer sıfatlarda da durum aynen nedir? Böyledir. Burayı anladık mı? 9. Allah Teala'nın bütün sıfatları kemal sıfatları olup onlarda hiçbir bakımdan bir eksiklik bulunmamaktadır. 10. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları zati ve fiili olmak üzere iki kısımdır. Zati, fiili. Fiili sıfatları Allah'ın fiillerine bağlı olup bu fiillerin sonu ve sınırı yoktur. Allah istediğini yapar. Ayetinde olduğu gibi. Allah istediğini yapar. Yani nedir fiili? Allah'ın fiilleri. Allah istediğini yapar. Her an nededir o? Bir iştedir değil mi? Faalun lima Yürit ayetinde olduğu gibi. Zati sıfatları zatıyla alakalı. Yüzünden tutun, eli, görmesi, işitmesi. Ama bir fiili sıfatları var. Her an bir iştedir. Her an bir oluşumdadır. Onları ne yapamayız biz? Çoğu zaman da bilemeyiz. Çoğu zaman da ne yapamayız? Dile dökemeyiz. Onda olduğu gibi. 11. Kitap ve sünnetin sıfatın sübutunu göstermesi ya da sıfatı açıkça söylemesi, ya ismin sıfatı içermesi ya da sıfatı göstermesi, gösteren fiili veya vasfı açıkça söylemesi şeklinde olur. Şimdi açıklayacağız onu. Kitap ve sünnetin sıfatın sübutunu göstermesi, yani kitap ve sünnetin sıfatın varlığını göstermesi, vardır, sabittir diyebilmemiz, ya sıfatı açıkça söylemesi. Açıkça sıfatı söyler. Ne de olduğu gibi rahme, izzet, kudret, vecih, yedey, yüz, iki el. Bunları açıkça söylemiş Allah Azze ve Celle. Ne bunlar? Açıkça dile getirmiş. Ya ismin sıfatı içermesi. İsim neyi içerir? Sıfatı içerir. El basir. Gören olması neyi? Görme sıfatını. İşten olması işitme sıfatını. Ya da sıfatı gösteren fiil veya vasfı açıkça söylemesi. Sıfatı gösteren fiil ya da vasfı. Ne de olduğu gibi Er-Rahmanu alel arş isteva. Rahman ne yaptı? Arşı istiva etti. Neyi gösteriyor bu? İstiva fiilini. Ya da inna minel mücrimin muntakimun. Muhakkak ki biz günahlardan, günahkarlardan ne yaparız? İntikam alırız. Neyi gösteriyor? İntikam. İlkinde istiva ne? Sıfat. İkincisinde intikam ne? Vasıf. Anladık? Özellik. Ya doğrudan rahmet sıfatı, afu sıfatı, kudret sıfatı, ya da ismin neyi içermesi? Sıfatı içermesi. Ya da böyle doğrudan değil ama ya ne? O fiille bizzat sıfatı ya da vasfı ne yapması? Göstermesi şekliyle ne yaparız? Meseleyi açıklayabiliriz. 12. kural. Tamam, bunu burada bırakalım. Bunu da bırakalım. 12'de hatırlatırsınız. 12'de kalalım. Var mı sorusu olan? 9. kuralın konuk başlığını alalım. Allah Teala'nın bütün sıfatları kemal sıfatları olup onlarda hiçbir eksiklik mevcut değildir. Genel bir kural. Hocam, hadiste Cibril kendi suretinden midir? Yoksa başka bir suret. Bu hadisteki Cibril. Biraz önce bu nokta. Evet, kendi suretindeydi. İki yerden bir tanesi de bu mu? Evet. Evet. Var mı başka sorusu olan, var mı konuyla alakalı? Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.